พระเจ้าทรงสั่งโมเสสและเอเลอาซาให้สำรวจสมโนครัวของชาวอิสราเอลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจะรู้ว่ามีนักรบกี่คนที่จะบุกยึดคานาอันซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้และเขาจะได้แบ่งที่ดินสำหรับแต่ละเผ่าในอิสราเอล น้องสาวทั้งสี่ฟังพี่มาลาหน่อยโมเสสและเอเลอาซาได้เริ่มสำรวจจำนวนคนในแต่ละเผ่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอิสราเอลจะเกณฑ์ทัพได้ใหญ่ขนาดไหนแต่ฉันรู้ โชคดีที่พวกผู้หญิงไม่ต้องไปเป็นทหาร นี่ทีซาพี่ยังพูดไม่จบเลยนะพี่จะบอกว่าเมื่อถึงเวลาแบ่งที่ดินพวกผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ส่วนผู้หญิงจะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องที่ดินเพราะพ่อของเรามีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายไม่เห็นหรือว่าตระกูลเราเป็นตระกูลที่เล็กมาก มันไม่ยุติธรรมน่ะแล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะ ทำไมเราทั้งห้าไม่ถามโมเสสและเอเลอาซาดูว่าทำไมพวกเราจะรับส่วนของพ่อไม่ได ้ด้วยเหตุนี้โมเสสเอเลอาซากับกลุ่มผู้นำจึงได้สาวสวยห้าพี่น้องเข้าพบ เอาละดูซิว่าใครมาหาพวกเราพวกเธอมีปัญหาอะไรกันเหรอ พวกเราเป็นลูกสาวของเซโลฟีฮัทแห่งเผ่ามนัสเสพ่อของเราเสียชีวิตในทะเลทรายท่านไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ติดตามโคราผู้ที่ต่อต้านพระเจ้าท่านเสียชีวิตโดยไม่มีลูกชายทิ้งไว้เลยสักคนทำไมชื่อพ่อถึงจะไม่อยู่ในตระกูลเพียงแค่ไม่มีลูกชายขอให้พวกเราได้รับส่วนแบ่งในส่วนของพ่อด้วยเถอะ โมเสสได้นำคำร้องของเหล่าพี่น้องทั้งห้าทูลต่อพระเจ้าและพระเจ้าตรัสว่า สิ่งที่พวกเขาพูดมาก็ถูกเจ้าจงแบ่งส่วนที่พวกนางควรจะได้รับจากมรดกของพ่อของพวกเขา เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นกฎหมายของอิสราเอลว่าด้วยผู้ใดที่ไม่มีบุตรชายบุตรหญิงจะได้รับมรดกตราบใดที่นางยังแต่งงานอยู่กับคนในเผ่าเดียวกับบิดาเวลานี้โมเสสมีอายุได้120ปีหลังจาก40ปีของการเดินทางเร่ร่อนตอนนี้ชาวอิสราเอลก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาอีกครั้งหนึ่ง ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงนำให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดในสวรรค์บนโลกนี้ที่กระทำการยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ขอให้ข้าพระองค์ได้มีโอกาสเข้าไปดูดินแดนลุ่มแม่น้ำจอร์แดนที่หุบเขาแห่งเลบานอนด้วยเถิด พอแล้วอย่าพูดถึงเรื่องนี้กับเราอีกเลยจงขึ้นไปยังภูเขาปิสกาและมองไปทั่วทั้งสี่ทิศจงมองดูพื้นแผ่นดินด้วยตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้ข้ามไปยังจอร์แดนเมื่อเจ้าได้เห็นแผ่นดินแล้วเจ้าจะได้ไปอยู่กับพลไพ่ของเจ้าเหมือนอาโรนพี่ชายของเจ้า ขอให้พระเจ้าแห่งมวลมนุษย์ได้ทรงแต่งตั้งผู้นำเพื่อนำคนเหล่านี้ไปยังแผ่นดินใหม่เพื่อประชากรของพระเจ้าจะไม่เป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง จงนำโยชูวาผู้มีจิตใจเชื่อมั่นในเรามาและเอามือวางบนศีรษะของเขาและจงแต่งตั้งเขาต่อหน้าเอเลอาซาและต่อหน้าทุกคน โมเสสก็รู้ตัวดีว่าเขาจะต้องตายในไม่ช้าได้รวมพลไร่มาและพูดกับพวกเขาอย่างหมดใจ ชาวอิสราเอลทั้งหลายพวกท่านได้ข้ามไปยังจอร์แดนเพื่อเข้าไปยึดครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าพวกท่านหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงขับไล่ผู้คนเหล่านั้นออกไปอย่าพูดกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงนำเรามาที่นี่เ พราะความชอบธรรมของเราแต่เป็นความชั่วช้าของชนชาติเหล่านั้นต่างหากที่พระเจ้าจะขับไล่พวกเขาไม่ใช่เพราะความดีเด่นของพวกท่านที่พระเจ้าทรงมอบดินแดนที่ดีให้ โมเสสกล่าวถึงการกระทำที่ผิดบาปหลายครั้งของชาวอิสราเอลที่มีต่อพระเจ้าในระหว่างการเดินทางและหลายครั้งที่ชาวอิสราเอลสมควรถูกทำลายแต่โมเสสก็ได้ทูลขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให ้ชาวอิสราเอลทั้งหลายจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านบัญญัติที่เราได้มอบให้กับพวกท่านวันนี้จงสั่งสอนลูกหลานของท่านไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่ที่บ้านหรือจะเดินตามถนนหนทางแม้กระทั่งในขณะที่ท่านนอนอยู่หรือจะตื่นอยู่ก็ตาม โมเสสผู้ชรามากและผู้เป็นที่รักยิ่งของประชาชนได้พูดคุยอยู่กับประชาชนของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงเขาได้เล่าถึงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมายังภูเขาซีนายเพื่อประทานพระบัญญัติ10ประการและได้เตือนให้ประชาชนได้สำนึกว่าพวกเขาเคยได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ไม่เห็นพระฉายาของพระองค์พวกเขาจะต้องไม่นำรูปลักษณ์ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากราบไหว้นมัสการ จงระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงอวยพระพรท่านในการงานทุกอย่างพระองค์ทรงคุ้มครองในการเดินทางในทะเลทรายอันกว้างใหญ่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรามาตลอด40ปีและพวกเราไม่เคยขัดสนอะไรเสื้อผ้าและรองเท้าของเราไม่ขาดไม่เสื่อมวันนี้สวรรค์และโลกจงเป็นพยานต่อพวกท่านว่าเราได้วางชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านจงเลือกชีวิตเพื่อที่ท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู ่เมื่อโมเสสพูดเสร็จแล้วจึงได้เรียกโยชูวาบุตรชายของนันมาอยู่ตรงหน้าเอเลอาซาปุโรหิตและต่อหน้าที่ประชุมแล้ววางมือบนศีรษะเขาแล้วพูดว่า โยชูวาจงแข็งแกร่งและเข้มแข็งพระเจ้าจะได้เข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับทุกคนเจ้าจะเป็นผู้นำในการยึดครองครั้งนี ้ขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับฉันเหมือนที่พระองค์ทรงสถิตกับท่านโมเสส การสนทนาอันยาวนานของโมเสสก็ได้เสร็จสิ้นเขาได้เดินออกไปจากประชาชนแต่ลำพังอย่างเงียบสงบแล้วขึ้นไปยังภูเขาเนโบอย่างยอดเขาปิสกาถึงแม้ผมของเขาจะขาวร่างกายแกงงมแต่เรี่ยวแรงของเขาไม่ลดน้อยลงบนยอดเขาอันเงียบสงบนั้นโมเสสยืนมองด้วยดวงตาที่ยังมีประกายทางตะวันตกมีทะเลสาบสีน้ำเงินคือเมดิเตอร์เรเนียนทางเหนือมีภูเขาเฮอร์มอนสุดปลายฟ้าทางทิศตะวันออกก็มีพื้นราบโมอับและทางใต้คือทะเลทรายที่เขาได้เดินทางมา โอ้สรรเสริญพระเจ้านี่คือแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ข้าพระองค์มีความพอใจแล้ว ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยได้เห็นช่วงเวลาสุดท้ายของโมเสสผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าวีรบุรุษนักกฎหมายนายพลนักประวัติศาสตร์กวีและผู้พยากรณ์ ในคนคนเดียวกันบัดนี้ได้พักผ่อนอย่างสงบโมเสสได้เสียชีวิตที่โมอับตามที่พระเจ้าตรัสไว้พระองค์ทรงฝังเขาไว้ที่นั้นในหุบเขาตรงข้ามกับเบธเปโอแต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ที่ฝังศพของเขาคนอิสราเอลไว้ทุกข์ให้กับโมเสสในที่ราบโมอับเป็นเวลา30 วัน